چې باغی کې مقام باران شوی دی او سال مکه تک شنو الله تعالی پای کې واخراتی. ابن عدیه لوی مفسر دی، هغه وی د سوسی اقصاد علاقه ما کتلې د پخپلا چې مقام یې کې باران شوی دی او سهار مون پټو ته دی نو شنو وختو کې بیا ولاړو، یعنی پشم هغه را زرغون شو. دلته خو دورا دي د ریاضي پد را زرغونې کړه، هغه د خپل ریدلو حالت بیانې چې په سترګو ما دغه مقامات لیدلي دي چې الله تعالی سو کې باران وري فتوس به الارض پس شي سبال بیا به معنا دا کوي پس شي سبال د ازمکا مخ ذره تک کشنا شپې باران شو سبال د ازمکا تک کشنا دا کوم دغه مقامات چې ما درته وویل. ان الله فتاکی سر الله تعالی لطیف خبیر بارک بین اور خبردار دے، لطف کون کے دے نری نہ نری شے چلے کنا اللہ تعالیٰ پہ علم کے دے دا ٹول مخلوقات چھو دشی حدیث کرا دی لان دی چرد دس مکی دلان دی پہ اکانی بانی دا سر نرے بے گے روانی اللہ تعالیٰ دا غد فو کشار ہو ری اللہ تعالیٰ نہ سشے کو غائب نرے کنا خبیر دے لہو دا اللہ پہ اختیار کی دی آغا سی زنا چھ آسمانوں کی دی او آغا سی زنا چھ بزمکو کی دی وإن اللہ اور پتا کی سر اللہ تعالیٰ لہو الغنی خامخا بے حاجتا الحمید ستائل شوی دے اللہ تعالیٰ بے حاجت دے چاہتے دا اللہ تعالیٰ ضرورت نشتا او ستائل شوی دے کدا خلق اٹھو دا اللہ تعالیٰ صفت نکی مد ہے نبیا نہیں دا اللہ تعالیٰ مد ہے دا پار بلا مخلوقات دی دا اللہ صفت نبیا نہیں زینہ کسان حاجرو جے حجرت کڑے دے فی سبیل اللہ دا پار دا دین دا اللہ تعالیٰ سم قتلو بیا دے شہیدان کڑی شوی دی او ماتو یا پخبن مرگ باندی مر دی لا يرزقنهم الله خامخا روزی بور کئی دوی دا اللہ تعالی رزقا حسنا روزی مزیدارا عزتناک روزی اللہ بور کئی اور رزق حسن تا سمے آغد چدا نخط بھی دل گئی و ان اللہ اور پتا کی سر اللہ تعالی لہو خیر رازقین خامخا ہم دے خور رزق پر کو ان کو نہ دے لیدخلنهم خامخا داخلی با اللہ تعالی دغا شہیدان دغا صحابہ کرام دغا مہاجرین مدخلا داس و مقام کی ارگونہ چفق ہوئی دی چې خوښوي به هغې لره یار ګونه هو چې دی به خوښوي هغې لره دا مکان به د دی خوښ وي او دی به خوښوي و ان الله اور بے شک اللہ لعلیم خامخا عالم حلیم خاوند حلم دے صبرناک دے ذالکا خبر هم دا دا و من عاقبا هغه سوک چې بدله واخلي بمثل ما پشان د هغه تکلیف هو کې به وي چې د تور کړی شوی و دا د لپاره جایز دی ثم بغی علیه بیا ظلم وکړی شي په ده باندې ظلم لکه څنګه چې صاحب سره شوی لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ خَامَخَا مَدَدْ بَقَيْدِ دَا اللَّهَ تَعْلَى إِنَّ اللَّهَ بِشَكَا لَا لَعَفُونَ مَا فِكَوْنْكِ غَفُورُ بَخُنْكِ دَ گُنَاهُنُو دَ مَخْلُوقَاتُ دَي ذَلِكَ دَا مَدَدْ دَدِي مَظْلُوم سَرَوْلِ بِأَنَّ اللَّهَ بِشَكَا اللَّهَ تَعْلَى دا مدد دې د مظلوم سره ځکه چې الله تعالی یولج اللیل دن کوي اجزاد شپې فی النهار رزقه او یولج النهار نن باسی دارس فی اللیل شپې کې یو لنډ کی بلوک دی کی ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی اوریدوں کے اولیدوں کے دے ذالک بان اللہ دا غلبا دا قدرت نا پس سبب دی چ اللہ تعالی هو الحق ہم دل ردا حق بندگی وان ما يدعونا او پتا کی سرا بندگی دا حق بوتانو چ دئیے بلی من دونی سیوا دا اللہ تعالی نا هو الباطل دا نا حق اور باطل دی وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی هو الغلی علی لو شان والا الکبیر لو ذات والا دے الم تر نور ان الله انزل چ الله تعالی وروی من السماء د اسمان نه مانو بو فتصبح الارض پس شي سبال از مکا مخزره تن تکشنا او تاسو مه بیا کی چ کمالا کلی دری ته داغ زیا دی اور یا فتصبح الارض گزی د اسمان کا مخزره تن شنا رزنی مپس تکشنی شي ان الله لطیف الله تبارک تعالی لطیف اور خبیر دے بارک بین دے اور دارنگی پہاڑی او شیبان خبردار دے لطف د الله تعالی سے کم کو نہیں لہو ما فی السماوات دا اللہ پہ اختیار کی دی آغا سی دنہ چی اسمانونو کی دی آغا سی دنہ چی بزمکو کی دی و ان اللہ و فتح اکثر اللہ تعالی لہو الغنی و بے حاجتا الحمیس تاہل شعر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لدينا مقيدون في دلائل وحدانية باري تعالى بيان شروع او دا عظیم و شان و قدرتنو دا اللہ تعالی بیانو کمکسانو چدا اللہ دا دین لطارا حجرت کرو او پا جہادنو کی حقی شہیدان شبیو یا پا خفل مرد باندے ملو دا حقی فضیلت دا حقی مقام درجو دا حقی سوابنو بیان دا مخصوص و دی آیتونو کی هم دلائل عقلی بیانیگی دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت چی اللہ تبارک تعالیٰ یو ذات تے و دسرا فزاد صفات و قصور شریک نشتا دا دلائل عقلی سو سو ذرہ بیان شوی دی اللہ تعالیٰ وی دی کائنات و توقورا چی دا کائنات ما پا کم رنگ باندے پیدا کری دی دلی صفات و توقورا د سمندرونو ته ګور او په سمندرونو کې چې کوم جازونه یا بیړې داسې جنان چلیږي دی باندې هم ته نظر واچو بیا دې زمکه ته ګور د دې شین فرش ته ګور او اسمان ته هم ته نظر واړو دې کې هم ته فکر وکړه دا دومره لوی درن اسمان اخر په دغه ځای باندې دا چاټینګ کړي دی دا چا د قدرت دلان دي او دې خپل بوتان ته هم ګورای د دې به بسې ته هم ګورای کتاب بوتان سمره به بس دي دای خو نس کول شي نبو کی بیا په دې باندې ستاسو د عقیده ساتل دا عقیده بالکل باطله ده. يهوديان او شبهوا داغي اعتراض جواب الله تعالی ورکړي اغیبا د دې د پاره چې دا خلک د ایمان نرسته شي د يهوديانو د عیسایانو علماو با دې شریعت باندې قسمه قسم اعتراضات کول یو اعتراض دا غیدا و چې دې پیغمبر علی السلام کوم احکام راوړي دي امت ته پیش کړی دي یا کوم اعمال دي دا احکام او دا اعمال د دین مخ کې مونږ چانه ناوړي دي دي نظامو سره دي دا سی بی بنیادا خبرہ بے دید پارا کولا چی دا سادلو خلق دا دین نروست کی ندا خبرہ بے اکڑا چی دا احکام پیغمبر علیہ السلام چی کم بیانی یا دا اعمال دا منگ مخ ناوری دلی دی ندی دلی دی دا دا زان نجور کری دی اللہ تعالیٰ پا دی بانی تنقید کئی دوی دا جواب ور گئی چی دا ہر یو امت دا پارا اللہ تعالیٰ سا احکام اور سا اعمال شریعت او قانون ضابطه جوړ کړو ځان دا خبره دا چې د بعضې امت څنګه احکامو د بعضو څنګه احکامو خدای هر یو امت لپاره احکامو دا غید لپاره مالو یو ضابطه وا چې د هغه مطابق وا هغه خپل زندگی ته هولا دوی چې په دې شریعت باندې اعتراض کوي او سوال کوي نو دا دی چې کومه خبرې کوي دغه کمی دی موسی علیه الصلاه والسلام ته الله تورات ورکړو هغه کې احکام او اعمال حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام او امتانو ته دا چې احکام او اعمال لا غلو نو دومره به بنیاد خبره دی کوي چې خپل خپل احکام خو نه غلې خپل نبی علیه الصلاه والسلام په احکام باندې دی دا څه اعتراض کوي چې دا مونږ چرته ورېدلی نه دي د دې مقصد صرف او صرف داو کی دی دعوت تا دی بند جو کی اور دی دعوت دا کار دا مکمل ختم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ دا طرف ندا قبول کی گی کہ دی خلقو دی خبر و حص پروا مساتا او تخبل کار جاری ساتا اسکان مقی انبیاء اکرام تا ہم دا سی ویلی شیو اغی صبر تا اور خبل کار جاری ساتا تا ہم دی پا دی گڑ وڑو ویناگانو بان صبر کوا اور کم چستا فرض منصبی دی حق اقبل کار جاری ساتا حق اقبل کار بندہ و مرد دا په هر زمانه کې دا سکیږي چې کله کله بعضی کسان دا سره اوچت شي د دینی کار د بندول لپاره، لیکن کوم کسان چې د دین کار کوي هغه ته الله تعالی وایي چې تاسو صبر کړئ، خپل کار جاری ساتئ، خپل کار مو بندوئ. دا کسان که هر څه وایي نو دوی به وایي د دوی تاسو پروا مو ساتئ. دارنګي بیا الله تعالی د دوی په کفر باندې، د دوی په شرک باندې، د دوی په اعمالو باندې رد کوي. که تاسو سره دلیل عقلی وي یا دلیل نقلی وي، څو پیش کړئ تاسو سره ثبوت شته چې هي ثبوت او دلیل هغه سره نشته، نو دا بی بنیاده خبرې دي، بی بنیاده عقاید دي، بی بنیاده اصول دي. دې سره حیثیت نشته تنقید او رد کوي باندې کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى اي نبورت عالم نيت بدي خبر عالم أن الله فتاكي سر الله تعالى سخر لكم دوسنا نكري دي ستاسو ما حغسدنا في الأرض جي فديز مكة كي دي فديز مكة كي سمرة سدنا دي چا الله تبارك وتعالى زمون وستاسو دوسنا نكري دي دغه سيزونه د الله تعالی د حکم تابع نه وي. خدای شتا کتا یو کی شومره اشاره کوي دا نور په لابه دا ټول سيزونه الله تعالی د خپل حکم تابع ګرځولي دي او به د دې مخلوق د انسانانو د وسه لا نکړي. د دې دا معنا نه ده قطعا ګور یاد ساته چې الله دا سيزونه زمونږ تابع کړی دي، مونږ چې څنګه حکم کوو هغه سکار وکړي نه. مونږ نور ته وایو مرا کي جا شپې ته وایو مرا دا ګرمي مکاوا سړزي مکاوا دا معنا ختم نه. دا ټول سيزونه الله تعالی انسان ستا فائدہ کې لګوي. دا تعبید حکم د باری تعالی دی چې د انسان کمې فائدې دي نو هغه فائدو کې دا سيزونه چلیږي. الله تعالی وایي دا ځمکه او اسمان چې دي کې څه کائنات کې انسان دا مستار پیدا لپاره پیدا کړی دي او تمه سره پیدا کړي ستاره پیدا کېدو مقصد څه دی؟ اغه صرف او صرف بس لنډه خبره چې ته میزان ده پیدا کړې زما بندګي ده. نو د دې دا معنا نه ده چې دا زمونږه مسخر دی بس موږ ورته حکم کوو او حکم مړي نه. زمونږه فائدہ کې الله تعالی له ګولې دي، زمونږه وسه لاندې کړې دي، زمونږه سيزونو ته ضرورت او الله تعالی زمونږه فائدو نه خبر ده. راځي ځان نه انتظامات کې دشتې ځان نه انتظامات والفل کور داري الله تبارک وتعالی د وسه لاندې کړې دي ستاسو دا بیړای کیشته اجازه نه غټي او کوړ دي چې په دې وګو کې چليږي دائم تابې کړې دي فل تجري فل بحري چا چليږي په دې سمندرونو کې سمر ډيري بودي او باغي کې دی یو بر اعظم نه بل بر اعظم تا مزل کوي تجارتونه کوي او اکثر د تجارت د لارې ټولې سری دا بحري دي دا سیوا دي په دې زیات تجارتونه کوي دی امره دام الله تعالی څخه کړي دي تابې کړي د حکم فل زما استاد وسن وسط لاندې دي خوب چليږي د الله په حکم باندې چې دا الله حکم اته نشي بس ورش ارسم وزن چې لري خدای الله تعالی په حکم باندې چليږي تجري فی البحر به امره روان دي دا په دیو بو کې په حکم د الله تعالی یو ځای نقل ځای ته ويمسك السماء ساتي الله تعالی دا اسمان د دې خبرنا انتقال الارض چې پریوزي پس مکه باندې دا بیسونو دومره لوی اسمان چا پر ټینګ کړی دیونه نه راپریزي دغه یو پاو کانه بره تاسو هوا ته ولې هغه په خپل خطر راځي لیکن دا الله تعالی ساتي خطر په وتونه کو الا باذنه مگر په حکم دا الله تعالی چې د قیامت رسی نو بیا به سه بدغ اسمانو نظم کې ناراضي او درن درو کوي هغه پورې الله تعالی بره ساتلی دي یو کمرای جوړه کړی دا ما تا ټول دا الله تعالی په دې کور کې ناشې ته خدای کندر کیا نه هغه کیار سه تنظیمات کړی دي او چې کله قیامت شي نو بیا به دغه چت زمکه لر اخلاص کی قد اسمان نه زمکه لر راضی ان الله بتاك سر الله تعالی بالناس قد خلق لروف خامقا شفقت تون کے رحیم مہربان دے تا اللہ دی رضیا تمین دی مخلوق سرا او دا اللہ تعالی دی شفقت تے تو گورے نہ چدا انسانان سس کی اللہ تبارک و تعالی اور قسم دا صبر کی سمرا بند کر دے وہو الذی ذا اللہ غزا تے احیاکم چتا سے پیدا کڑی ہوئے پیدا کرے تا سنو ہے انشاکم ولن تکونو شیئا اے سنو منگا پتہ نہ لگے دا اللہ تعالی مونږ له وجود راکړه دې نور له وجود راکړه او وجود دې داسې نعمت راکړه چې مونږ وخت هم نه دي بغیر غوښته الله تعالی دا نعمت راکړه ثم یمیتکم بیا با اللہ تعالی وجهی ستاسو پو وقت پورا کے دو دہا غنیتو ستاسو کی چنیٹی پوریشی لگا زندگی دا سیوا زندگی دا خوچی کل دا وقت پوریشی اللہ بم وجهی ثم یمیتکم بیا با اللہ تعالی جو نکی تاسو دا قیامت پر از باندی دا ثواب و دا سزا دا پارا دا ثواب سزا مسئلہ دالتا چاچی خواہ مال کڑی دی ثواب بول اور کی چو بدا مالی کڑی دی سزا بول کی داسی اور اس کو پکار دا دی انصاف والا چی دا انسان دا بندگیم سا سمرات باغیبان مرتب شی ان الانسانا بیشک انسان دا کفور خامخا ناشکرہ دا نعمتون دا اللہ تعالی دی انسان دا ناشکرہ ہر سمر نعمتون اللہ تعالی کی دی لاغی شکرین آلا دی لکل امت دا حری و امت دا پارا جعلنا منسکا مقرر کرے منگا یو شریعت لار دا بند گئے منسک بھی لکی قانون ضابطی شریعت لار دا بند گئے دا دا حری و امت دا پارا زان دا چی دا حضرت آدم علیہ السلام پا زمانے کی دا امت معصوم و دا غی مناسب شریعتو بیا رو لے دا دا نبی صلی اللہ علیہ السلام زمانے دا چراغ کامل کامل شریعت اللہ رو لے کامل اور مکمل چې د دین امر کې څنګه شریعت نه بیا ټول منسوخ کړی هم ناسکو چې دوی عمل کوون کې دی باغې باندې چې هر یو مد بار الله تعالی اغلار د بندګۍ مقرر کړی وا او هر مد په باغې باندې عمل کو چې چا قسمت کې تاسو له من دغه شریعت درکو دان تاسو لار د بندګۍ دا په دې باندې به تاسو چلی گئے را رسېږي کم ځای ته را رسېږي کم دا اللہ و دا اللہ دا رسول اغیل میں طریقی دغا بندگی لار قولی وی تاسو میں فلا ینازعنکا قنباسی تالا ردا کسان فلا امری دا کارستانا بسبب دا جگڑی قولو صرف دین کی فلا ینازعنکا قنباسی دا خلق تالا را فلا امری دا کارستانا بسبب دا جگڑی قولو دا دی پا بارد دین کی دا خلق پتا سر اختلافات کئی تا دا فلکار نونو بس دا سمای او آسان مثال هر وخت دا چې مسله انسان ته پیخیږي مخالفین برازی تا سره په یو کار کې جګړه کوي تبر دین کار کوي خو تا ته حکم دادی چې د دې د جګړې د وزینه ګره تا د خپل کار نه نو بس ډیر داسې ساده کسان وي هغه چې دا اختلافات سو پیدا کړي د خلی شي نه مسله دا د قران صفه فیصله بیان نه ای چې دې کار څومره اختلافات کوي جګړې کوي تا ته بس وسوي سو پسوي لیکن نا عطاب دا خبلکار بقید خبلکار نبزان و باسر ودعو او تبلا خلق الى ربکا توحید درف ستاتا ستا بدغا کاری دا اللہ دین طرف تخلق را بدا دا چا پروامکاو جسو کی اختلاف کئی نو کئی بکن تر کمی پوری بدای اختلافات کئی آخر بستلی شی اور غلی بشی ہمیشہ دا پار دا باطلی و سورز زوری دا بیا ختم شی انکا پتا کی سرط اے پیغمبر علا علا حدن مستقیم خامخا عظیم و شان ہدایت برابر باندے پا برابر لارا باندے برابر ہدایت باندے دا ستا لار سیدہ عرص چی دے گئی دا امت محمدی تم دا حکم دے چستا ستا غا ہدایت عظیم دے سید آیت دے دے طرف تا خلقم را بلے اخبرم پا دے باندے نیغ دے چا پروان ساکے و انجا دلو کا او کدی جگڑا کئی تاثرا دے پا بارکے دے دین پا بارکے بیان تاثرا انختکے یہودیان دی عیسائیان دی خامخا صبری گینا فقلنا تو وقت وای پیغمبر الله اعلم الله تعالی خالم دې به ما تعملون پاکا مال چې تاسو یې کوئ تاسو چې کوم مال کوئ د دې جگړې باندې پیغمبر سره سوي دې بدا شکو کو شبات چې بل از ذاتي شوي دي چې لکه کم ساره په خپل مرشي الله تعالی مړ کینو هغه تاسو نه پره او چې تاسو په خپل لاس باندې حلال کې هغه پره نو تاسو چې دغه داوا کوي چې موږ الله تبارک وتعالى تابعداریو فقاردار چې هغه کوم ملکی هغه تاسو قرآن تاسو هغه نه خره دا شکوک شبهات په دایې جوړ اور دارنګي د دین علاوه نور څه زونم داسې حکم راغی چې بالکل نه د دې تاسو پروا د دې خبره مو ساته تاسو مې زبه شرعي طریقه کولې دا هغه سره دا ګنده اور فاسد ماده د حیوان نه لری شي چې دا فاسد ماده د حیوان نه لری شي پاک صاف ستر پاتې شي او چې هغه کار نشي دا فاسده ماده په دې حیوان کې پاتې شي نو د دې وجه نه پتا سو باندې با سر کوي ګور کم سيزنه چې شریعت مونږ باندې بند کړی وي په حقیقت کې دا غي ډیر غلط سدي اثر آثار ډیر زیات غلط دي شریعت بند کړی چې دا سيزنه مخ پر غره یاد وسه جدي سيزنه تبعي اثر دا سي نه تاسو کې باندې اثر پیدا کیږي دا سو چې خنزیران منزیران خو تاسو ورته وګورئ دا خنزیر سار سر دې درته ویل نشم دا اثر په دې کې پیدا کیږي دا نور مرداری چې راخینو بیا دغه اثر به پیدا کیږي د دې پروامه کو دای بداوی تاسو چې شریعت کوم حکم کړی دی داغي مطابق به تاسو نه کړئ د دې پروامه کو الله یحکم بینکم الله تعالی به فیصله کوي په میاستاسو کې یوم القیامه د قیامت پر فیما فاغ خبرو کې کنتم فیه تختلفون چې تاسو په کې اختلاف کوونکی وای چې تاسو به اختلاف کوو آغا اختلاف فیصلی با عملی دا قیامت پر رضوشی خب در دا پتو لگی لیکن یاد ساته دا غٹیم کی با بیا آغا تازل سفیده ندر گی علم تعلم ان اللہ یعلمو اینی خبرتو انی عالم پدی چی بیشکا اللہ عالم نے پاغا سیزنو چی پاس مانون کی دی ولر زرکم سیزنا چی پس مکو کی دی ان نظالکا بیشکا دا دا چی کم مخت بیان شو فی کتاب لکلی شوی دی دا ٹول پلوح محفوظ کی لا ارسل وهي محفوظ کلی کلی شوی دی ان ذالک علی الله یسیر دا کار الله باندې ډیر آسان دی الله تعالی آسان دی الله تعالی څنګه کوم دا فیصله کول او دا سید دا ټول سید نه موت ته ګران دی الله تعالی ته ټول آسان پرست الله تعالی د دې په بندګای باندې چې د دې بوتانو د دې بندګی کې رد کړي دلتن اور تنهید دی د دې د خدایانو د دې د عبادت کوم کې مثال الله تعالی بیانې او دلتن اور تنهید دی وَيَعْبُدُونَ دوی بندگی کوي مين دون الله سیوا د الله تعالی نه ما د هغه سيزونو لم ينزل به چې نه درا لګل الله تعالی په بندګي دغه سيزونو سلطانن سدلیل هيس دلیل هيس سند هيس ثبوت دې سره په دې خبره نشته مونږ چې یو کار کوو مونږ سره سند وي مونږ سره ثبوت وي الک د عطا صدې شی باندې بسم الله نه ویلې ولې نه کړای الله تعالی مونږ ته دا سی ویلې دي الک دا شیخ په مرشوي دې ولې نه کړی دا خبیث دی الله تعالی وی خبیث نه ځان بچوا الکه دا کار کوي تا سره صد دلیل دی غرض دا دی چې مونږه کومه بندگی د باری تعالی کو هر طریقې سره مونږ سره دلیل موجود دی قران شتا حدیث شتا سندونه مستقیم مونږ سره شتا دای سره سند بالکل نشتا دلیل نه سره نشتا چې دای د نور خدایانو بندگی کوي و ما له سلوهم به علم او دارنګی نشتره دا که سیزن بندگی کوي چې دای ته دغه په حقیقت علم نشتا دغه د حقیقت نوم نه دی خبر وما للظالمين ونشتر الظالمان وضفارا من نصير سوك من عقون كي چه من عقيا عذاب ددوين نصير معنى مددگار كي ده قيامت پر ددوين عذاب منه كي سوكم نشتا البته مومن ده پارشتاگر چه جرمي کرده الله تعالى بخل مهربانيو كي اور كده الله تعالى سبشي ده الله تعالى بندگان بسفارشنو كي شتر خا زكا چه كده ده سفارشنو شروع شي کنا او كده حدیث ته ويل نشم جبريل براشي نبی علیہ السلام ته وای چالت امتیان په دوزخ کې پراته دي او هغه وی زمون نبی علیہ السلام خبر کوي ګوره کوم روایت ده دروازه له دوزخ په کولاو شي نبی علیہ السلام بلاتي ټول کړو سفارشونه وګورو د کټین کې وکافرانو ویلو کانو مسلمان رب رب ما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین کاش موږ مسلمانان نن خو ګوره داری مسلمانانه ټول رسل کړه او موږ مسلمانانه نه پېدې دې پاره وایزات الله علیهم اور کله جو لسې شي په دې باندې آیاتونا دا دلایل زمون د وحدانیت دلایل دی احکام دی دا ولسې شي بینات چې صاف سترا اور واضح حدیث مراد خپل کې مراد خپل واضح کون کې افکار کون کې دي تعریف او تب محسوس اور معلومه فی وجوه الذین فمخون دا کسان کی کفر او ج کافران دی المنکر خفقان اغید مخون به خفقان ری بده چانیږي چې دا ولې داسې دلایل دی وي او دا خپل داوی ولې مضبوطه کړ ګوره په دې باندې به صفه یکادونا قریب دی استونا چری حملو کی د سخت غصی دو جنا حملو کی بالذین په هغه دایان باندې یتلونا علیهم چې لولی په دی باندې آیاتنا آیاتنا زمون کم دایان د دې دین اغه چې دایاتنا زمون په دی باندې لولی او د احکام نو دای د شدت غیظ او د غصی دو جنا قریب ور چې پاغی حملو کی او سمره حملی شی بیم دی تاسو خپل معلومه ده هم په داسې کسانو باندې چې دا کوم کسان د الله د دین کار کوي او دای په پوجي چې پیدا سره کو ډیر مخکې کیږي او د دین دلایل ور سره مضبوط دي نو په چا باندې اولی څوک جیلونه کې واچي ټول علما غریبانات چې ځان کیږي په کوم بنیاد باندې په دې ملک ډیر فرقه باطل فرقه ډیر زیات دي نو چې دای پوهیږي چې پیدا سره کو بدلایل باندې موږ نه څه پړ کول او ډیر مخکې دي نو بیا سه بس ور سره حکومت مرګري شي اوس دای شي لري کې دمو قریب را یستونه چې دای حمله وکي د سخت غصې د وجنه پاغه کسانو یتلون علیہم آیاتنا چلولی پای باندې آیاتونه زمون زما دا دین ورته اوري دا دین ورته بیان نه برداشت نشي کولای نو فرق ته نو بس بولوای پیغمبر علی السلام اف انبکم آیا خبر کم ز تاسو به شر من ذالک پډیر بدترین شی سره د دین تاسو خو دې قران ته دا نسبت کوی قرآن خو اصلاحی پروگرام تا لراڑی، تا تا ہدایت کئی، ستا راہنمائی کئی، تا نا انسان جوڑی، ستا اخلاق جوڑی، تا قرآن تا نسبتو نا کئی. ناکار شیس دے انار ہی انار دا اور دے، دا دیر ناکار دے، او تا سرور نا زان نبچ کوئے، زان اور تا خرزوئے، نو آغی تا ناکار نوئے، او چکم کی تاس تخپل پروگرام خد دعوت خد ترتیب مخید گئی، آغی تا تاس نسبت ناکار کوئے. وعدها وعده کړی دا د دیور الله تعالی دا کسان سره کفرو چې کافران دي سره وعده دا وبئس المصير و ناکار زید ور ګرځیدلو دي دا او چې دې تکم کسان ور ګرځي دا ډیر ناکار زید او دا کافران چې چا ایمان نه درلو خود دې دي اندر ان الله ان ګور چې الله تعالی سفر لكم دو وسلام دې کړی دي تاسو ما هغه سجنا فلر دي چې په دوم کو کې دی ول فلکا اور دا به له تجری دا روان دي په بحر کو بو کې به امر هي په حکم د الله تعالی ويمسك السماء ساتي الله تعالى دا اسمان ان تقع درات ريوتونا للارض فزم كبان دي الا باذنه مگر په حکم دا الله تعالى قیامت کې برا پروزي ترغي پور الله تعالى دا اسمان ساتل دي کو زيدونا ان الله قد اكثر الله تعالى بالناس خلق بان دي لرو ان قام خشفت كون کې رحيم مهربان دي وهو الذي دا الله غزا ته احياكم شول پیدا کړ تاسو چې کله هي سمنو وي ثم يميتكم بیا بوج تاسو په وخت پوره کېدو دنه ټوس تاسو کې ثم يحييكم بيابو مجندئي کئی ده قیامت فرض بانی ده پار ده ثواب و ده سزا ان الانسان بشک انسان لکفور خامخا ناشکر ده لکل امت ان ده هر امت ده پارا جاننا مقرر کرده منگا من سکن لار ده بندگئے هم ناسکوه جدئی چلی دن کی رپاغی باندی چلی کی پاغی باندی عمل کو ان کی رپاغی فلا ينازعنکا ان باسطا لرا فی الامر ده کارستانا تو وجد جگڑ کولو ده دی پدین کی دې په جګړه دین کې جګړه کوي نو تا د خپل کار نه نه باسي فلا ينازعنک ان باسي تعالی را دوی په الامر د کار ستانه په سبب د جګړه کول د دوی سره وضع استا کار دار چې بل ته خلق الى ربک دین در خپل تا انک بشکت علی هدى مستقیم خامخا په هدایت برابرې و ان جادلو کو کدی ګام تاسو د دې په بار کې جګړه کوي چې دا دلائل مخه بیان شنو فقل تو ورته وایا الله اعلم الله تعالی عالم دی بما پاکارون تعملون جتا سوی کوي الله يحكم الله بعملي فیصله کوي بینکم فمی استاسو کی عمل قیامت قیامت پر فيما پاه اصول و فرو پاغ احکام کی کنتم فی تختلفون جتا سو پای کی اختلاف کو نو دا ٹائم کی بتا اس حق باطل نقار شی اختلاف کو مکو علم تعلم آیا نے خبر تو یعنی پوے ان اللہ یعلم بیشک اللہ عالم دی ما پہا غزیدنو فی سمائے چا اسمان کی دی والر جو سے جبز مٹو کی دی ان نظالکہ بے شک دا تمام سیدنا فی کتاب لکلی شوی دی لوہ محفوظ کی ان نظالکہ علاللہ یسیر پتائی سرداکار اللہ تبی رسان دے اللہ تبی اگران دے ویعبدونو دری بندگی کئی من دون اللہ اسے وعد اللہ تعالی نا ما دا حق بتانو لم ینزل بھی جنب را لے گلے اللہ تعالی پو بندگی دوی سلطانم سہجت و دلیل وما لے سلہم و راغچنیشت دوی دپار پاگی بان اس قوم ورته نشته دی هغه کارونه سره دی جال نه کوي و مال الظالمین او نشته دی ظالمانو مشرکانو د پاره د قیامت پر ادمین نصیر څوک امداد کوونکی او منع کوونکی چې لري کې د دوی نه عذاب و ذات الله علیم کله جونس ته شپ دوی باندې آیاتونه آیاتونه زمون بینات چې واضح دی کومانی او دلایل داو تعریف او تب محسوس ای فی وجوه الذین فمخون دا کسانو کې کفرو چې کافران دی ازمون کرا ناگواری افغان یقادون قریب ادا یستونا چدی حملو کی دا سخت قصید ہو جنا باللزینا پاکستان مطلون علیہم چلوری قدوی باندے آیاتنا دلائل زمان قدو اے پیغمبرا اخو نبکم آیا خبر کم زتاسو بشر فقط ترین شیستاسو رپارا من ذالکم دلی قرآن نا کم قرآن چاہ تاس پیغمبر لولی النارو چاہ اور دے وعدہا وعدہ کرد دلی اور اللہ تعالی دہا کسان سلطی کافران دی وبئس المصير انا كار زيد ورغل زيد وجداون